Jeszcze wczoraj nie mieliśmy nic. Jeszcze wczoraj dzieliliśmy sny. Jeszcze wczoraj czciliśmy swe ciała i każdą swą czciliśmy myśl. Jeszcze wczoraj to byliśmy my. Jeszcze wczoraj zajęliśmy cały przedział w TLK. Jedliśmy bułkę z jogurtem, jednak nie jest zła. Kąpaliśmy się w łazience 2x2, w wannie, która nie jest spa. Kochaliśmy się na klapce po MDMA. Graliśmy w tysiąca przy zapieksach skerfa. Braliśmy na zrywkę ze śródmieścia cierpa. Jaraliśmy krzycząc, że tu jest Amsterdam. W t-shirtach ujebanych jak kuchenna ścierka. Słuchając breakout na jednej słuchawek parze. Trwaliśmy w objęciach, chcąc się tak zestarzeć. Szukaliśmy miejsca, niosąc swe bagaże. Choć łzy moczyły make-up jak krew bandaże. Mam wszystko, nie mogę o więcej prosić. Ona serce mi na otwartej ręce przynosi. Mój smutek ślad łez na jej skroni. Jej smutek płynie jak moja krew po jej dłoni. Nie mogę się położyć, bo tam jej zapach. Więc krążę po ulicach, słysząc jęk miasta. Mam dość, ale nie mam gdzie wracać. Dni, miesiące, reszta jest w latach. Jeszcze wczoraj nie mieliśmy nic. Jeszcze wczoraj dzieliliśmy sny. Jeszcze wczoraj czciliśmy świt i czciliśmy materaca ścisk. Tam myślami wracam dziś, gdy kładziemy się w sypialni. Cicho obok siebie, budzimy siebie w poranki być. Mimo to oddzielnie, by rozczarowani sobą gdzieś złość swą przenieść. Siadamy do aut i ruszamy ostro przez monochrom przedmieść. Pędząc do swoich wsparcia grup, swoich spraw, tony kaw, pamięci zatarcia prób. Szukając dróg do kogoś, kto będzie dawcą snów. By wieczorem wracać znów, myśląc o innym życiu. Zakupach w innym Lidlu, przy innej płycie, innym singlu. By na starość się kurcząc na innym winklu zbierać gówno po Bogu ducha w innym biglu. Mam wszystko, nie mogę o więcej prosić. Ona serce mi na otwartej ręce przynosi. Mój smutek ślad łez na jej skroni. Jej smutek płynie jak moja krew po jej dłoni. Nie mogę się położyć, bo tam jej zapach. Więc krążę po ulicach, słysząc jęk miasta. Mam dość, ale nie mam gdzie wracać. Dni, miesiące, reszta jest w latach.